Thank you. מאזינים לשידור חי מחוות היעל באילת. שידור חי. רדיו בי 99 FM נכנס לטרנס. הייניקן סנדנס. ועכשיו, סיימון פוסטפורד. We'll be right back. this experience that I had in flying, you know, it was kind of the most profound experience I've had in my life, flying, you know. Just a little song is true. אתם מאזינים לשידור חי מחוות היעד באילת. שידור חי. רדיו ביו 99 FM נכנס לטראנס. ועכשיו, סיימון פוספורד. Oh,

My head was like a bruise, by small size. Feels like a football. But someone's moved the goalposts. Everything is slightly out of we'll be right back. get horny and holy at the same time. Have you seen it?

מאזיני לשידור חי מחוות היעל באילת. שידור חי. רדיו ביו 99 FM נכנס לטרנס. הניקן סנדנס. פוספורד, תודה רבה לסיימון פוספורד, ורצ'ה!